Імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў радыё Рацыя. У этэры праграма «Імёны гародні» і адзін з яе вядоўцаў Уладзімір Хельмановіч. Сённяшняя наша сустрэча будзе прысвечана асобе Усевалада Боева. Пра гэтую асобу з ліку гарадзенскіх беларусаў хацелася распавесці ўжо даўно. Аднак неяк не было той кропкі адліку, штуршка, які б даў пачатак нашай гісторыі. Але вось сярод дакумента ў віленскім архіве пашчасціла адшукаць фотаздымак. На ім салідны прадстаўнічы мужчына з шырокім круглым тварам і маленькімі трошкі недарэчнымі вусікамі. На адваротным баку здымка напісана алоўкам: «Дарагому таварышу школьных лет Сензу отцу Талочке в памяць сидзення на адной скам'е ад іскрення преданного Всеволода Боева». А знізу дата 1936. Пра ксяндза Уладыслава Талочку, аднога з ідэолагаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, мы ўжо распавядалі. Ягонае імя ў гісторыі беларускага руху стаіць побач з гэткімі дзеячамі, як Адам Станкевіч ці Вінцэнт Гадлеўскі. Для гарадзенцаў жа цікава яшчэ і тое, што ксёндз Талочка з юнацтва быў сябрам Юзафа Яткоўскага, стваральніка і першага кіраўніка мясцовага гістарычнага музея. Да і сам займаўся мінулым гародні. І вось нечаканы штрых – знаёмства ды нават сяброўства Талочкі з Усеваладам Боевым, адной з найбольш таямнічых постацяў беларускай гародні. Былы прысяжны павераны адвакат, у канцы 1918-га Усевалад Боев быў віцэ-старшынём гарадзенскай беларускай губернскай управы. Гэта Боев на чале дэлегацыі управы вёў у Вільні перамовы з літувійскім урадам пра прызнанне гарадзеншчыны часткай Літувы. Дарэчы, сам Талочка тады таксама прымаў актыўны ўдзел у перамовах з Тарыбай ад імя віленскага беларускага нацыянальнага камітэту, сябрам якога ён быў. Прайшло амаль 20 год, і вось, на той момант, калі датаваны фотаздымак, адзін апальны святар, іншы паспяховы эмігрант, а наперадзе яшчэ амаль столькі ж. Уласна, сама біяграфія Усевалада Боева ведама нам толькі агульна. Нарадзіўся ён хутчэй за ўсё ў канцы 80-х гадоў 19-га стагоддзя. Ягоная палітычная кар'ера пачынаецца разам з вяртаннем уцякачоў напрыканцы першай сусветнай, калі Боев стварае гэтак званую гарадзенскую рускую, пасля яна стала зваць беларускай управу. Сябра часовага гарадскога камітэту і гарадской рады ад блоку беларускага грамадства. Быў абраны ў лютым 1919 году гарадскім суддзём, што, дарэчы, было пратэставана гарадзенскім БНК. Адзін з заснавальнікаў таварыства «Бацькаўшчына» летам 1919 году дэпартаваны разам з Карчынскім у Варшаву, па іншых звестках у Кракаў. З гарадзенскага дзённіка Антона Луцкевіча адвакацішка з малога месца хоча паказаць перад намі сваё красамоўства. Сацыяліст-рэвалюцыянер класавай барацьбы не прызнае. Пасля таго, як Боев быў вызвалены з турмы, больш у гародню ён не вярнуўся. З 1920 году жыў у Літуве, дзе паводле Уладзіміра Ляхоўскага займаўся прыватнай адвакацкай дзейнасцю. Супрацаваў з расійскамоўнай газетай «Эхо Літвы». У якасці сябра Камітэту народнай абароны Літувы 13 студзеня 1921 году прачытаў у Коўне перад афіцэрамі беларускага асобнага батальёну лекцыю на тэму бальшавізм і яго наступствы. У пачатку 1921 першага году загадчык аддзелу рускіх справаў пры літувійскім урадзе. Паводле Разумовіча, ў 1921-22 годах быў сувязным паміж урадам БНР і 5-й групай беларускіх партызанаў. На паседжанні гарадзенскай губернскай управы ў Коўне 14 верасня 1921 году было пастановлена накіраваць яго разам з Казячым на беларускую канферэнцыю ў Прагу. На пачатку 1920-х гадоў Боев падтрымліваў сяброўскія дачыненні з Антонавым, былым кіраўніком беларускай школы ў Гародні, пра якога мы таксама ўжо распавядалі. Старшыня адбыўшагася 22 жніўня 1923 году ў Коўне агульнага сходу грамадзян і палітычных дзеячаў беларускай калоніі ў Літуве, на якім была прынята пастанова аб абвяшчэнні маральнага байкоту беларускага грамадства Вацлаву Ластоўскаму і Клаўдыю Душ-Душэўскаму. У 1933 годзе Боев удзельнічаў у якасці сведкі на баку Якавюка у судовай справе супраць Душ-Душэўскага. Тамаш Грыб выкарыстоўваў тэрмін «боеўшчына» ў якасці сіноніму супрацы з літувійскім урадам, а той жа Душэўскі характарызаваў Боева як чарнасоценца, дэлегата на правых з'ездах, які пасля перайшоў у кальвінізм і служыць юрысконсульствам у полпрэдстве. У канцы 1930-х боеў старшыня Беларускага нацыянальнага саюзу ў Літуве, сябра епархіяльнага савету літувійскай епархіі, адзін з арганізатараў літоўскага аддзялення сусветнага саюзу цэркваў. Пра ягоны лёс у гады другой сусветнай нам нічога не ведама, хоць у фондах былога КДБ Літувы і захавалася тэчка з ягоным імем, яна ў сярэдзіне пустая. Пасля вайны ён перабраўся ў Еўропу. Вось як узгадвае пра яго ў сваім лісце Візьбічу за 1947 год Мікола Сільванович, адзін з маладых беларускіх дзеячоў. Мне тут давялося сустрэцца з такімі бацькамі нашага адраджэнскага руху 1918 году, як з камандзірам першага гарадзенскага палка, з спадаром палкоўнікам Успенскім, старшынём гродзенскай краёвай управы Усевалодам Боевым, што наведалі мяне, ці, як казалі, знайшлі беларуса, а пасля ўшанавалі наш лягер сваёй прысутнасцю ў дні сакавіковага свята. І вось, калі яны былі ў мяне на вячэры і на начлезе, мы ўдаліся ў глыбейшыя размовы з нашымі славутымі адраджэнцамі. Даведаўся вельмі шмат са старых часоў, а яшчэ больш сучасных. Спадар Боеў валодае нядрэнна беларускай, працуе з адвакатамі, з'яўляецца культурным працаўніком у расейскім гуртку, якім кіруе спадар палкоўнік Успенскі. Дык вось, што робяць нашы унікалы, скончваю свой ліст Сільванович. Сум і жаль, тут у нас, як я даведаўся, в нашыя старыя беларусы пашыраюць расейскую культуру. Пазней Боеў быў на эміграцыі ў Злучаных Штатах Амерыкі, сакратар рускага манархічнага клубу Чыкага, прадстаўнік шэрагу эміграцыйных выданняў, у тым ліку часавога. Памёр Усевалад Боеў у 1954 годзе ў Чыкага. Падаецца, што да канца жыцця ён гэтак і заставаўся паспяховым эмігрантам. Гэта была перадача «Імёны гародні», якую падрыхтавалі для вас Андрэй Чарнякевіч і Владзімір Хільманович. Да новых сустрэч у Этэры. «Імёны гародні».